Пражытае ненапісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Для мяне, конечно, абсолютно непрымальны такі падыход, што вось калі нехта напісаў там пра Сталіна, калі нехта напісаў пра партыю, пра савецкую ўладу, нешта такое, то гэта ўжо не мае права быць у паэзіі, што гэта не паэзія, гэта агітка і гэтак далей. Я гэтага не прымаю. Чаму? Таму што я ў гэтым часе жыў, можа быць, не ў самы чорны перыяд, але я ў гэтым часе жыў. І пра гэта не трэба забывацца. Таму што, як паказвае жыццё, часта многа ідзе ад таго, што чалавек не ведае, бо чалавек верыць, можа, наіўны. Але калі шчыра, не трэба спешацца яго збысціць і адкінуць, калі чалавек верыў шчыра. Просто трэба дапамагчы яму гэтую сваю веру праверыць і ўбачыць тое, што на самай справе было. Все у нашым пакаленні, я бяру пакаленне Цініла Гілевіча, і Анатолія Вярцінскага, Рыгора Брэду і Владзіміра Караткевіча, так ці іначай, раз ці некалькі разоў пісалі так званыя партыйныя вершы. Напрыклад, Володя Караткевіч, які ўжо куды там, ўжо які беларускі, шчыры і абсалютна быццам бы не савецкі пісьменнік і чалавек, друкаваў у газеце «Ленінскі прызыў» верш, дзе славіў мудрага Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна. У Рыгора Барадуліна быў верш «Ленінскія дзверы», быў верш пра Шушынск. У Ніла было десяток, а можа і болей вершаў пра Леніна і парту. І ў мяне былі такія вершы, я гэта не хаваюся, да, і быў верш «Я з твайго неспакойнага племеня партыя», і быў верш «Камісары», і паэма «Ленін думае пра Беларусь». Хаця гэта паэма пра Беларусь, і Рыгор Барадулін з ягоным вострым языком ён аднойчы сказаў, што «Што вы папракаеце Бураўкіна? Ён Леніна прымусіў думаць пра Беларусь, а вы, беларусы, самі не думаеце пра гэта». Гэта было, і без гэтага тады не магло быць. Мы жылі ў той час, мы верылі ў многае, што пасля аказалася фальшывым, а потым мы сапраўды хацелі засведчыць сябе як людзей, якія нешта ўмеюць. Калі гаворка заходзіць пра Куляшова, я, напрыклад, яго лічу выдатным паэтам, выдатным майстрам, перш за ўсё. А тое, што ён пісаў «Слова да аб'єднаных націй» або «Камуніст», я нават гаварыў аднойчы маладым нашым хлопцам, які «От, Куляшов пісаў «Камуністы». Я кажу, правильно, пісаў. Так тады ён думаў, ці так тады трэба было, даруйце. Але як напісана, камуністы – гэта слова, як са сталі, камуністы – гэта слова, як са агню. Маркс і Энгельс нам імя такое далі 100 гадоў таму назад упершыню. Я хачу, каб называўся камуністам, сынаў сын. Да, гэта, як кажуць, цяпер чытаць можам нават, але як гэта напісана? Я кажу, вот вы лічыце, ён там савецкі, вы антысавецкія, вы справядлівыя, вы там мудрыя, новыя. Напішыце вот такой чаканкі верш, як напісаў Куляшоў пра камуністу. Антыкамуністычны верш, але такой чаканкі паэтычны. А потым «Асцяг брыгады». Што гэта такое? Ну, канешна, гэты сцяг сёння трохі смешна выглядае, калі з-за гэтага сцяга людзі там рызыкуюць жыццём, разгортваюцца такія падзеі. З сённяшняга гледжання сапраўды гэта трошкі незразумела. Але якія там ёсць кавалкі якой высокай паэзіі, як пачынаючы з гэтай як адроднай галінкі дубовы лісток адарваны ад пачатку, як тое, што і пабег там і па сэрцы маім таксама, колькі там сапраўды бліскучай выдатнай паэзіі. І не такія дурныя былі Александр Твардоўскі і другія, якія лічылі гэту лепшай паэмай пра вялікую айчынную вайну. Не таму, што там сцяг, а таму, што там ёсць боль. Праўда гэта, а ліст з палону таго ж Куляшова, гэта ж чыстай вады класіка, такого трагічнага гучання. Таму той же Пімен Емельян Шпанчыка, так, от у яго ўжо, конечно, даруйце, параўнанні з іншымі вершамі, гэтыя вершы слабей. І ў прынцыпе, у большасці вершы напісаныя вось па гэтаму сацыяльнаму заказу, яны часцей за ўсё невысокага літаратурнага ўзроўню. Але ж нельга браць толькі гэта. І калі некаторыя нават дабіраюцца да Купалы і папракаюць, што Купала пісаў там пра Сталіна, пра саветы, пра канстытуцыю, ну, лепш, каб ён не пісаў. Гэта было б, канешне, лепш. Ён пісаў. Але калі ён пісаў? Пасля таго, як ён рэзаў сабе жывот. І самае галоўнае, пасля таго, калі ён ужо стаў класікам беларускай літаратуры. Вы вазьміце яго творчасць, яго на 20-х гадоў. Які ўзровень адчування Беларусі, трывогі за Беларусь, веданне Беларусі, пакуты за Беларусь. І якога гэта найвышэйшага ўзроўню паэзіі. А возьмите ягоная драматичная поэма. Да вы прочитаете «Сон на Куране». Это гениально. Это коли нехто, думая, там гений, Купала, тиня гений, вось возьмите и прочитайте «Сон». Можете больше ничего не читать. Прочитайте «Сон на Куране». И коли у вас есть элементарное отчувание поэзии, вось вы убачите, что это гениальная поэзия. И по мышленню і па тым, як гэта ўсё выказана. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.